Mamy dla Ciebie prezent. Teraz Eco Groszek Equation 26 MJ już za 26,96 za 20 kg. A do tego transport za 49 zł. Leroy Merlin zapraszamy. Regulamin promocji w sklepie. Co roku było to samo. Żeby nie wiem co, po jesieni i zimie przebierałam na wadze. Ale teraz znalazłam rozwiązanie. Taki mój sekret. Zamieniłam swoje witaminy na VitaSecret. Suplement diety VitaSecret to zestaw ponad 20 witamin i minerałów poszerzone o wyciągi z owoców opuncji figowej i liści z ostrokrzewu paragwajskiego, wspomagające zachowanie smukłej sylwetki. Jedna tabletka VitaSecret daje mi dwie korzyści. Dostarcza istotnych witamin i minerałów oraz pozwala kontrolować wagę. I wiosnę zacznę ze smukłą sylwetką. VitaSecret. Witaminowy sekret zgrabnej figury. Aflofarm. Wie pani, że ja umiem prześcignąć nawet internet? No wiem, widzę jak pan szybko u nas opłaca rachunki z kodem kreskowym za prąd i telefon. Pani to też wszystko wie. Opłacaj w Żabce rachunki z kodem kreskowym nawet szybciej niż przez internet. Już od złoty 99 za rachunek. Żabka. Mały, wielki sklep. Więcej na żabka.pl. A w taką pogodę co bierzecie na odporność? To co zawsze. Rutina. Rex, cicho. A myślałaś o witaminie D3 i cynku? No jest potrzebna. Ale kto by tam łykał tyle tabletek? A my zmieniliśmy na Rutina C Max D3. Jedna tabletka zawiera wysoką dawkę rutozydu, witaminy C i cynku. No i oczywiście witaminę D3 na odporność. Aż 2000 jednostek w jednej tabletce. Biorę suplement diety Rutina C Max D3 i czuję się świetnie. I cena jest bardzo przystępna. To już wiem, co od dzisiaj będziemy stosować. Rutina CA Max D3. Odporność na potęgę. Aflofarm. Mamy to! Mistrzostwo? Lepiej! Kuriera od 40 zł w Allegro Smart. Jeżeli najważniejsza jest radość, na Allegro mają darmowego kuriera już od 40 zł po zakupie Allegro Smart. Allegro. Mają to, co teraz najważniejsze. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Jest wtorek, 9 listopada. Minęła siódma, serwis Trójki przedstawi Anna Kowalik-Brancati. Tysiące migrantów przy granicy z Polską. W nocy nie było prób siłowego przejścia, informuje policja. W związku z napiętą sytuacją na granicy polsko-białoruskiej po południu Sejm zbierze się na nadzwyczajnym posiedzeniu. Od teraz do odwołania zamknięte zostaje przejście graniczne w Kuźnicy. Zaczynamy od najnowszych doniesień o sytuacji na polsko-białoruskiej granicy. Rzecznik podlaskiej policji podinspektor Tomasz Krupa mówi, że w nocy nie było prób siłowego przekroczenia granicy w okolicach Kuźnicy Białostockiej. Policjanci wspomagający Straż Graniczną zanotowali jeden drobny incydent. Cały czas tam na miejscu są policjanci, czuwają, pilnują tego, by granica do kraju nie została przekroczona. Dotarła do mnie informacja o jednym incydencie z tej nocy. Patrolujący tamten rejon pojazd policyjny został rzucony kamień. W tej chwili trwają ustalenia. Na szczęście żadnemu z policjantów nic się nie stało. Wczoraj migranci próbowali siłą sforsować granicę od strony białoruskiej. Według polskich władz w tamtym obszarze może znajdować się nawet kilka tysięcy cudzoziemców, głównie z Bliskiego Wschodu. Są pilnowani przez białoruskie służby. W wieczornym orędziu marszałek Sejmu Elżbieta Witek oświadczyła, że atak na granicę Polski to atak na granicę Unii Europejskiej i członka NATO. Na nagraniach MON i MSWiA widać grupy cudzoziemców szturmujących graniczne zasieki z użyciem narzędzi i ściętych drzew. Te próby nielegalnego przedarcia się na polską stronę zostały odparte. Wcześniej białoruskie siły eskortowały tysiące migrantów aż do granicznego ogrodzenia w okolicach przejścia Kuźnica-Bruzgi. Spodziewamy się, że w najbliższych godzinach albo dniach będą nadal podejmowane próby sforsowania naszej granicy, ataków na naszych żołnierzy, funkcjonariuszy. Mówił rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych Stanisław Żaryn. W ciągu dnia zwoływano sztaby kryzysowe i narady pod przewodnictwem prezydenta i premiera, a dziś o 16:00 nadzwyczajne posiedzenie Sejmu. Powstrzymamy tą migracyjną inwazję reżimu Łukaszenki. Bezpieczna Polska to nasz narodowy i wspólny cel ponad wszelkimi podziałami. Powiedziała w telewizyjnym orędziu marszałek Sejmu Elżbieta Witek. Karol Darmoros, Polskie Radio. Ministerstwo Spraw Zagranicznych oświadczyło, że wszystkie osoby i podmioty zaangażowane w odrażający atak hybrydowy na polską granicę muszą zostać natychmiast objęte sankcjami. Resort zamieścił na Twitterze fragment wywiadu, który w tej sprawie wiceminister spraw zagranicznych Marcin Przydacz udzielił amerykańskiej stacji CNN. Po raz pierwszy we współczesnej historii autorytarny reżim używa ludzi jako narzędzia do destabilizacji granicy Unii Europejskiej. Jest to odpowiedź i zemsta na naszą wspólną decyzję nałożenia sankcji na Łukaszenkę. Solidarność z Polską i wsparcie dla naszych służb wyrazili politycy i przedstawiciele rządów, m.in. państw bałtyckich, Czech, Słowacji, Stanów Zjednoczonych i przedstawiciele Unii Europejskiej. Szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen wezwała państwa członkowskie do ostatecznego zatwierdzenia rozszerzonego systemu sankcji wobec władz białoruskich. A w związku z sytuacją na granicy, od teraz do odwołania zawieszony zostaje ruch graniczny na przejściu w Kuźnicy, zarówno osobowy, jak i towarowy. Podróżni powinni się kierować na przejście graniczne w Terespolu i Bobrownikach. Wielu mieszkańców Sokółki, oddalonej od Kuźnicy o kilkanaście kilometrów, obawia się rozwoju sytuacji. Mam nadzieję, że to się wszystko tak jakoś tak normalnie zakończy. Patrzę na to optymistycznie. Wierzę, że będzie spokojnie, no, że oni nie wejdą na nasze tereny, ci emigranci, nie? Ma pani kontakt z osobami, które mieszkają przy samej granicy? Rodzina, znajomi? Dzwonicie do siebie, odwiedzacie? Ja się boję, że dzwonić i pytać, co tam się dzieje. Tam w Kuźnicy, no, jest na pewno gorzej jak u nas w Sokółce. Brak wiadomości to dobra wiadomość. Oni nie dzwonią, także ja też nie będę. Na pewno w Kuźnicy ludzie mają takie mieszane uczucie, bo no, są kulturowo dla nas nawet. Jest pewna obawa. Na granicy pełni służbę ponad 12 tysięcy żołnierzy. Więcej informacji dotyczącej sytuacji na granicy na portalu polskieradio24.pl. 7316 nowych zakażeń koronawirusem i 3 zgony to najnowszy dobowy bilans epidemii w naszym kraju. Resort zdrowia zachęca do przyjmowania trzeciej dawki szczepionki przeciw COVID-19. W porównaniu z ubiegłym tygodniem liczba nowych zakażeń koronawirusem wzrosła o 50%, mówił rzecznik Ministerstwa Zdrowia Wojciech Andrusiewicz. Podkreślił, że szczególnie narażone na ciężki przebieg choroby są osoby cierpiące na wiele schorzeń. W większości te hospitalizacje trudne i zgony, które dotyczą osób zaszczepionych, bo takie też się zdarzają, dotyczą osób, które mają co najmniej dwie choroby współistniejące. Rzecznik resortu zaznaczył, jak ważne jest przyjęcie trzeciej dawki szczepionki. Z badań przeprowadzonych w Izraelu wynika, że trzecia dawka szczepionki firmy Pfizer była skuteczna w 92% w zapobieganiu poważnemu zachorowaniu na COVID. Joanna Stankiewicz, Polskie Radio. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Teraz, zwłaszcza na Podlasiu, możliwe są mgły ograniczające widzialność do 200 metrów, a w ciągu dnia przelotny deszcz jedynie na południu. W górach możliwy śnieg. Na pozostałym obszarze zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Temperatura od 2 do 10 stopni. Wiatr słaby z kierunków południowych, na wschodzie z kierunków wschodnich. Trójka. Program trzeci. 7,5 minuty po godzinie 7, druga odsłona naszego spotkania. Proszę Państwa, kolejny kraj testuje 4-dniowy tydzień pracy. To Irlandia. Ciekaw jestem, jak te testy wyjdą. A może w Polsce byśmy zaczęli go także testować. Polacy pracują dosyć długo, ale z efektywnością bywa różnie, niestety. Może te przerwy na kawę są za długie. Ciekaw jestem, czy Państwu by się taki pomysł podobał. Krótszy tydzień pracy, 22,7 trójek, a to druga odsłona naszego spotkania. Next door. Irlandia sprawdza, czy krótszy tydzień pracy wpłynie na efektywność pracowników. Blisko 30 godzin w tygodniu marnujemy, bo źle zarządzamy czasem. O to, czy planujemy swój czas i co robimy, aby go nie marnować, zapytaliśmy przechodniów. Jak dobrze zarządzać swoim czasem? O, to jest trudne pytanie, naprawdę. Tak, żeby go rozdysponować dobrze na wszystkie czynności i zawsze mieć ten czas jeszcze w zapasie. Doba musiałaby mieć więcej godzin niż tylko 24 godziny, żeby się udawało. Mało spać. To ile? Do 8 godzin. Proszę jego nie pytać o sen. No mi się jeszcze to nie udaje, ale staram się. Walczę z tym. Przede wszystkim warto planować. Każdy dzień bez planu na pewno rozejdzie się między palcami. Zawsze staram się zaplanować nawet cały tydzień, żeby jasno wiedzieć, kiedy obowiązki służbowe muszą zostać wykonane, a kiedy można gdzieś na przykład wyjść, tak jak teraz idę do lekarza. Planujecie swój czas, na przykład jakiś kalendarz? Planer, tak, jak najbardziej. Jak rzetelnie go uzupełniasz? Każda minuta tam jest? Nie każda minuta, ale większość godzin. W telefonie sobie zapisuję po kolei właśnie, co o której godzinie mam, żeby też nie zapomnieć. Nigdy rzeczy. I po prostu idę i to robię. Nawet jak próbowałam rozpisać, zawsze szło to nie w tą stronę, co trzeba. Nigdy nie żałowałam i nie żałuję takich rzeczy. Na spontanie są najlepsze rzeczy właśnie. Z czasem to zależy. U mnie jest tak, że jednego dnia go ja lepiej zagospodaruję, drugiego już gorzej. Ale planer skupiłem, lecz ciężej z uzupełnianiem go. Tak sobie leży, czeka na swój moment. Albo na oddanie partnerce, albo koleżance. No, albo na moją dorosłość czeka. A jak nie marnować takiego czasu na przykład na takich krótkich pogawędkach? Nie mówię, że teraz ze mną, ale na przykład jak jesteśmy w pracy, w szkole, no gdzieś ten czas ucieka między palcami. Multitasking. A jak ten multitasking wprowadzić w życie? To już zależy konkretnie od osoby, bo nie każda osoba taka jest. Jeżeli ktoś garnia parę czynności naraz, to wcale nie musi tego wprowadzać w życie, tylko jest stworzony do tego, aby to robić. Ja na przykład mogę z kimś rozmawiać i coś odpisać komuś na SMS-a. Ewentualnie zapytam się jeszcze raz, czy na pewno dobrze usłyszałam. Jakoś to oszczędza ten czas. A jak u ciebie to wygląda? Też mam dosyć podzieloną uwagę. Mogę przeglądać Instagrama i z dziewczyną rozmawiać. Ona myśli, że jej nie słucham, ale to inaczej wygląda. Tutaj trzeba samemu narzucić sobie zachowanie określone słowem asertywność. I tutaj też ładnych parę lat temu zacząłem łapać się na tym, że gdzieś to wszystko ucieka. Bo to jeden kolega zaczepił, odpowiedziałem, koleżanka zaczepiła i odpowiedziałem na pytanie. Trzeba oczywiście na kawę sobie raz na jakiś czas pójść, odpocząć od biurka, żeby plecy nie bolały. Natomiast trzeba też czasem powiedzieć nie do niektórych współpracowników chociażby i powiedzieć za pół godziny, bo teraz kończą pracę na przykład nad jakimś mailem czy nad jakimś zadaniem. A kiedy był taki moment oświecenia w takim razie? No jak musiałem zostawać po godzinach, żeby niektóre rzeczy dokończyć, a inni już dawno powychodzili. I nie płacili za te nadgodziny. No nie płaci nikt za nadgodziny. A jak to z tą pracą? Co państwa zdaniem wpłynęłoby pozytywnie na naszą efektywność w pracy? W wielu krajach testuje się model krótszego dnia albo tygodnia i wyniki są obiecujące. Mam wrażenie, że swoboda powoduje poprawę wydajności. Co państwo o tym myślą? 22 i 7 trójek. From all the mistakes that I've made, some days will crush your spirit and make you question your strength. You'll wake up in the morning, sinking down in your bed when everything seems so blessed. Remember these words I said. You can be a rock star, famous actor, big league player, doesn't matter, you're gonna fall down. Every day, you're gonna fall down. And when you taste that earth, facing the dirt, gotta rise up, gotta rise up. When you're stumbling down, smack on the ground, sing, sing, oh, 7 godzin w tygodniu marnujemy na wykonywanie czynności nienależących do obowiązków zawodowych. Często kończy się to tym, że gdy inni już wychodzą do domu, my wciąż pozostajemy w pracy. No i to może być denerwujące, ale jak zarządzać, proszę Państwa, swoim czasem w pracy? O tym teraz z naszym gościem, coach Magdalena Fiałkowska-Kern. Dzień dobry. Dzień dobry. Pani Magdaleno, zacznijmy najpierw od tego 6-godzinnego dnia pracy albo krótszego tygodnia pracy. W wielu krajach robi się takie testy. Niektóre korporacje nawet wprowadzają takie rozwiązania. Co pani na to? Czy to jest dobry pomysł? Generalnie skrócenie dnia pracy może być dobrym pomysłem. Jak pokazują badania, skrócenie czasu pracy na przykład z 8 godzin do 7, co już robią nawet niektóre firmy w Polsce, albo do 6, może spowodować wzrost efektywności. Oczywiście o ile pracownicy w czasie tych 6 godzin nie tracą go na przykład przeglądanie Facebooka przez godzinę. Pani Magdaleno, jeszcze przerwę, bo przyszła mi do głowy jedna rzecz. Tak sobie myślę o tych 8 godzinach. Czy to w ogóle przystaje do dzisiejszej rzeczywistości? No bo tak pomyślmy sobie, że w latach 80. siedziały sobie panie, być może no, urzędniczki, w ciągu tygodnia przyszło kilka listów, które dotyczyły jakichś tam spraw. Wyobraźmy sobie, że to jest, nie wiem, urząd miasta, spraw mieszkańców miasta, które trzeba było rozwiązać, posunąć gdzieś tam do przodu. Dzisiaj pracujemy na mailach. Tych maili dziennie przychodzi 10, 20, 30, a nawet czasem i więcej, czyli tak naprawdę tych wrażeń dotyczących naszej pracy mamy o wiele, wiele więcej przez ten sam czas. Tak. Tak, no jesteśmy trochę na pewno bardziej przebodźcowani niż, nie wiem, 50 lat temu, bo presja jest w pracy duża, jesteśmy cały czas w pośpiechu i właśnie skrócenie tego dnia pracy może spowodować, że właśnie nasza efektywność wzrośnie i też będziemy mieć łatwiejszy work-life balance, jak to się ładnie mówi, ponieważ będziemy mieć więcej czasu dla siebie i dla swojej rodziny. No bo jeżeli założymy, że ktoś pracuje w dużym mieście, to oprócz tych 8 godzin musi jeszcze spędzić półtorej, czasami 2 godziny na dojazd. Czyli tak realnie temat pracy zamyka nam się na przykład w 10 godzinach. Także jest to bardzo dużo. Niektóre kraje, właśnie tak jak pan wspomniał, wprowadzają 4-dniowy tydzień pracy, co też jest bardzo ciekawa koncepcja. W niektórych miejscach niestety oznacza to, że ten 5. dzień jest bezpłatny. No i teraz pytanie, czy ktoś jest gotowy zrezygnować z tego wynagrodzenia za 5. dzień po to, żeby pracować 4. Ale to też myślę, że jest krok w dobrym kierunku. Wiadomo, że niektóre zawody nie mogą sobie na to pozwolić, no bo nie może być tak, że w szpitalu nagle przez jeden dzień nikt nie będzie pracował albo w punktach obsługi klienta. Ale może to być krok w dobrą stronę. Pani Magdaleno, Polacy pracują długo, natomiast jeśli chodzi o badania efektywności, no to one tutaj nie przedstawiają nas w czołówce. Tak się zastanawiam, z czego to wynika i czy na przykład z takiego faktu, że jesteśmy przeciążeni i szukamy w czasie tych 8 godzin jakiegoś odpoczynku, ulgi, relaksu, żeby móc w końcu zacząć wykonywać nasze obowiązki skutecznie. Tak, to może być 8 godzin, ale też realnie wiele osób pracuje wiele więcej. Czasami to jest 9 godzin, 10. Niektóre firmy wprowadzają obowiązkową przerwę na lunch, która oznacza, że ten czas jest doliczany ogólnie do tych 8 godzin. I właśnie może być tak, że jak jesteśmy przemęczeni, szukamy jakiegoś sposobu na to, żeby się zrelaksować. I w mojej opinii robienie sobie przerw w pracy jest wręcz zalecane. To znaczy, jeżeli pracownik co godzinę przez 5 minut nie wiem, będzie sprawdzał coś na Facebooku, pójdzie na kawę, pójdzie się przejść, porozmawiać z koleżanką, to jest bardzo dobre, bo to właśnie powoduje, że jesteśmy bardziej efektywni. Oczywiście takie przerwy dwugodzinne na nic nie robienie może nie są wskazane, ale przerwy jak najbardziej tak i powinniśmy je robić. No właśnie, a czy potrafimy zarządzać naszym czasem już tak na koniec i króciutko? Myślę, że tak. Są jakieś drobne aktywności, które możemy zmienić. Na przykład świetną książką jest Getting Things Done. I gdybym miała takie dwa główne punkty powiedzieć z tej książki, które mogłyby nam ułatwić życie, to jest robienie zadań, które zajmują mniej niż 2 minuty od razu. Czyli jeżeli czytamy maila, to od razu odpisujemy, jeżeli to wystarczy tylko odpisać na przykład tak lub nie, bo potem wracanie do tego procesu, czytanie maila od nowa zajmuje nam więcej czasu. Tak samo, nie wiem, odłożenie jakiegoś przedmiotu na półkę, włożenie talerza do zmywarki. I kolejna rzecz to jest robienie listy zadań, bo to, co nas bardzo obciąża, to jest pamiętanie o wszystkim. Więc na tej liście możemy dodać absolutnie wszystkie nasze nawet drobne zadania i to spowoduje, że po prostu będziemy trochę mniej zestresowani. Proste zasady organizacji. Magdalena Fiałkowska-Kern, coach, była naszym gościem. Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo. Like I close. mamy wtorek, to jeszcze tak środa, czwartek, no i wtedy weekend, proszę państwa. Tak by to wyglądało, jeżeli mielibyśmy skrócić. A co państwo na to? 4-dniowy tydzień pracy jest jak najbardziej uzasadniony. Aktualne przepisy o tym 40-godzinnym tygodniu pracy pochodzą, mogę się mylić, sprzed 30-40 lat. A proszę zwrócić uwagę, jaki jest postęp technologiczny przez te 30-40 lat. Ile czasu zajmuje nam teraz wysłanie listu, czyli maila, ile kiedyś nam zajmowało napisanie czegoś na maszynie, teraz na komputerze. Mamy wydajność kilkunastokrotnie większą niż 40 lat temu. No chyba, że ktoś z państwa się nie zgadza. 22 i 7 trójek. Zapraszamy do reklamy. Ewa, biegasz w taką pogodę? Mnie by nic do tego nie zmusiło. Jak znam siebie, to od razu coś bym złapała. Wystarczy, że trochę zmarznę albo zmoknę i już się zaczyna. Iza, nie wszyscy muszą biegać, ale każdy może zadbać o odporność, stosując Ascorvita Max. Ascorvita Max? Tak. Ascorvita Max to suplement diety zawierający najwyższą dopuszczalną ilość witaminy C o wydłużonym uwalnianiu, a także wysoką porcję witaminy D i cynku. Takie połączenie to trio dla odporności. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie. Zdrowit. Teraz w Media Expert w promocji multirabaty. Drugi produkt 25% taniej, trzeci 44%, czwarty 77%, a piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Proszę, pana okulary do odbioru. A szczególnie teraz, żeby wspomóc oczy, warto kupić suplement diety Maxiluten D3. Maxiluten? Pewnie ze względu na wysoką dawkę luteiny. Ale Maxiluten D3? Tak, to nowość. Maxiluten D3 też ma wysoką dawkę luteiny oraz składniki wspierające wzrok, cynk i wyciąg z róży stulistnej. A dodatkowo dostarcza również wysokiej dawki witaminy D3. Tak nam teraz potrzebnej. Wysoka dawka luteiny i witaminy D3? Tak, Maxiluten D3 to podwójna korzyść w jednej tabletce. Aflofarm. Co teraz dawać dzieciom na odporność? Sama zobacz. Rutinacea Junior Plus. Syrop dla dzieci wzbogacony o czarny bez i cynk. To naprawdę bogaty skład. Teraz jak znalazł. Spójrz, witamina C i cynk wspomagają układ odpornościowy, a czarny bez dodatkowo wspiera układ oddechowy. Dlatego dzieci codziennie dostają właśnie Rutinacea Junior Plus, by wspomagać ich zdrowie. To już wiem. Co teraz będzie brał mój Krzyś? Suplement diety Rutinacea Junior Plus. Wzbogacona o czarny bez i cynk. Odporność na potęgę. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Pół godziny pozostało do ósmej. Ekonomia w Trójce. Sponsorem audycji jest PKN Orlen. Arkadiusz Akiert. Zdaniem Rady Polityki Pieniężnej inflacja w Polsce w przyszłym roku może być wyższa niż zakładana przez rząd. Według RPP założenia budżetu na kolejne 12 miesięcy oparte są na konserwatywnych założeniach makroekonomicznych. Z dokumentu RPP wynika też, że można oczekiwać dalszego obniżenia deficytu. Rada przypomina, że w projekcie budżetu przyjęto, że średnioroczna inflacja cen towarów i usług konsumpcyjnych w przyszłym roku obniży się względem roku bieżącego i wyniesie 3,3%. Zgodnie z najnowszą prognozą Narodowego Banku Polskiego na koniec 2023 roku inflacja spadnie do około 3,5% w skali roku. Rafineria w Morzejkach jest w pełni zabezpieczona, dostawy ropy są zdywersyfikowane, mówił wczoraj prezes PKN Orlen Daniel Obajtek. Ocenił, że ceny ropy będą się stabilizować. Pytany o ceny paliw, Obajtek podkreślił, że stawki za litr benzyny w Polsce są jednymi z najniższych w Europie, między innymi dzięki temu, że Orlen zakupił w ubiegłym roku pakiet praw do emisji CO2 po znacznie niższych cenach niż te, które obowiązują obecnie. Poniedziałkowa sesja na Wall Street zakończyła się wzrostami i kolejnymi rekordami wszechczasów głównych indeksów, a S&P 500 po raz pierwszy zamknął dzień powyżej poziomu 4700 punktów. Inwestorzy analizują wyniki spółek za trzeci kwartał. Dow Jones Industrial na zamknięciu wzrósł o 0,29% do 36432,22 punktu. To historyczny szczyt indeksu. S&P 500 na koniec dnia wzrósł o 0,09% do 4701,7 punktu. To nowy rekord tego indeksu, który od początku roku zyskał 24%, a w całym 2021 roku, jak do tej pory, ustanawiał historyczny szczyt już 63 razy. Nasdaq Composite zwyżkował o 0,07% i zamknął sesję na rekordowym poziomie 15982,36 punktu. Teraz o aktualnych cenach walut.

U nas niebawem o sporcie, nie wiem czy także i nie o piłce nożnej. Za moment w studiu pojawi się Krzysztof Łoniewski, ale przecież także o czasie w pracy rozmawiamy. Panie redaktorze, ja swój czas planuję tak, że zawsze wszystko jest trafione, że tak powiem, w samą dziesiątkę. Planuję z góry na miesiąc i z racji tej, że mam zainteresowania muzyczne, bo mamy zespół, że mam zainteresowania przyrodnicze, bo jestem społecznikiem i nigdy mi się nie zdarzyło, żebym zaplanowany czas zmarnował, czego wszystkim słuchaczom i Państwu życzę. Ale to przecież jak do wszystkiego potrzebne jest doświadczenie i pewne błędy po drodze trzeba popełnić, żeby ostatecznie dojść do perfekcji. A może Państwo powiedzą, czym Państwo zajmują się w pracy poza pracą, jak się Państwo relaksują, bo to także jest ważne i także wpływa na naszą efektywność. Nasz numer do Państwa dyspozycji 2 2 7 3. Najpierw bez okularów, ale teraz już na nosie są. Widziałem. Dzień dobry. Tak, inteligentny wygląd od razu. Specjalnie kupiłem. Zmienia wszystko. Styl. Krzysztof Łoniewski. Dzień dobry. Dzień dobry. Nasi piłkarze w eliminacjach mundialu rozegrają dwa ostatnie spotkania, jak wiesz, Piotrze. Najpierw w piątek na wyjeździe z Andorą, potem w poniedziałek u siebie z Węgrami. Wszystkie znaki na niebie i ziemi wskazują, że kadra Paulo Souzy zajmie w grupie drugie miejsce. Ta lokata, przypominamy, nie daje bezpośredniego awansu na Mistrzostwa Świata w Katarze. Daje jednak udział w barażach. Te są niestety dwustopniowe i również niestety jest bardzo duża szansa, że zagramy w nich z teoretycznie silniejszym rywalem. Myślimy tu przede wszystkim o drugiej fazie baraży. Ale zanim do tego dojdzie, biało-czerwoni do meczu z Andorą szykują się ze względów logistycznych nie w Warszawie, a w Hiszpanii. Wczoraj na zgrupowaniu zorganizowano konferencję prasową. Pojawił się na niej Paulo Souza w niezłej dyspozycji. Zwróciliśmy na to uwagę, bo nasz selekcjoner całkiem niedawno przechorował COVID-19 i był o to pytany przez dziennikarzy. My first 3 days it's with a high fever, with some cough, nose, throat, a little bit, headaches. Przez pierwsze 3 dni miałem wysoką gorączkę, kaszel, katar, bóle gardła i głowy. Gdy minęła gorączka, zacząłem pierwsze ćwiczenia w moim mieszkaniu, trochę roweru stacjonarnego, trochę treningu funkcjonalnego, żeby przefiltrować płuca. Po 10 dniach zrobiłem test, potem kolejny, były negatywne. No, mam się dobrze i jestem tutaj. Potem pytano, po tak, chciałeś coś, Piotrze, tutaj? No właśnie, bo tak mnie trochę zaintrygowało to, że przefiltrować płuca należy. Jeżeli był na przykład COVID, to całkiem rozsądne rozwiązanie. Na przykład taka przebieżka, intensywny bieg, albo 20 burpee, czyli padnij i powstań. Co ty na to? Może, wiesz co, po COVID-zie to jest fantastyczna sprawa, ale też można zbadać swoją wydajność, czy w dużym stopniu spadła, czy nie. Myślę, że w sporym, natomiast Paulo Souza, jako były sportowiec, jak widzisz, bardzo szczupły facet, tak. Dba o kondycję. I przefiltrował. I się przefiltrował. Potem pytano Portugalczyka oczywiście o Matiego Kasza, oczywiście, bo gracz Aston Villa po raz pierwszy jest na zgrupowaniu kadry. Dopiero co odebrał polski paszport, a bardzo optował za przyznaniem go Kaszowi właśnie Paulo Souza. Posłuchajmy, dlaczego tak mu zależało. To gracz, który będzie wyprowadzał akcję z prawej strony, poruszał się na całej długości prawego skrzydła. Liczę na to, że będzie grał intensywnie. Liczę też, że będzie skutecznie konkurował z innymi zawodnikami, którzy grają na tej pozycji, a także dzięki niemu będzie można przesunąć Jóźwiaka czy Frankowskiego na lewą stronę. The right ones, like Jóźwiak, Frankowski, for that he gives also their chances. Tyle Paulo Souza, to jeszcze opinia o futbolowych przewagach Kasza od eksperta Ligi Angielskiej, komentatora Canal Plus Sport Rafała Nachornego. Tu podkreślę, że jest to zawodnik, który świetnie odnajduje się na kilku pozycjach w drużynie, bo pasuje trenerowi, gdy ten decyduje się na system 3-5-2, wtedy Cash jest zawodnikiem grającym na prawym wahadle, także w systemie 4-4-2 na prawej obronie sprawdza się świetnie. No a przypomnę, że w Nottingham Forest, w klubie Championship, w którym występował przez 4 sezony, na początku grał także jako pomocnik, a więc jeśli Paulo Souza uzna, że brakuje kogoś z takimi walorami, jakie posiada Matty Cash na środku pomocy, to również może liczyć na zawodnika Aston Villa. Jakie walory ma Matty Cash? No przede wszystkim jest szybki, zdecydowany, agresywny, ma tak zwany ciąg na bramkę, ale jest także odpowiedzialny, jeśli chodzi o grę w defensywie, nie odpuszcza żadnemu napastnikowi. A że mówiąc kolokwialnie, chłop jest już wyceniany na ponad 20 milionów funtów, to liczymy, że pomoże naszej kadrze. Podobno nie będzie miał żadnych problemów z aklimatyzacją. To typ pogodnego i bardzo otwartego człowieka. Przypominamy, jego mama jest Polką, ale urodzono już na Wyspach Brytyjskich i to tyle ode mnie. Krzysztof Łoniewski przygotował te wszystkie informacje. Bardzo dziękuję. Zdarza ci się marnować troszeczkę. Może to nie jest marnowanie, tylko relaks w pracy. Tak. W pokoju sportowym bardzo macie często się relaksujemy. Taki relaksujący fotel, jak w przyjaciołach. Tam się można zatopić w nim. Też mamy wałek z taką dechą, taką równoważnie, gdzie się też tam relaksujemy. Jest kilka opcji. I mamy darta, jak podpowiada Michał, oczywiście, no że tak. Także no, w zasadzie to jest stresująca praca, ale trzeba też znaleźć moment na relaks. Zapraszamy do spokoju 143. Krzysztof Łoniewski, dzięki. Bye. forget the best bits. Praca pracą, a co z nauką? Gabinety szkolnych pedagogów i psychologów oblegane jak nigdy wcześniej. Dzieci po długich miesiącach spędzonych w izolacji przychodzą, by się wygadać i prosić o wsparcie. Największe problemy są z relacjami i ponowną adaptacją do szkolnych reguł. Ogromne trudności są też z utrzymaniem koncentracji. W jakim stanie uczniowie wrócili do szkół po lockdownie? I to równie zasadne pytanie, jak szkoła powinna dziś wyglądać? Te pytania stawia Justyna Kościelna. Jesteśmy w gabinecie pedagoga. I co tutaj będzie? Boksowanie? Pomaga? Jakby powiedzieć, pomaga, no. Tak można w szkole boksować? Można. Okazuje się, że ściana bokserska jest tutaj świetnym rozwiązaniem. Polecam każdemu pedagogowi. Pedagog Katarzyna Juszczyszyn. Dzieciaki przychodzą masowo. Nie mamy miejsca na to, żeby zamontować ich więcej. Aczkolwiek myślę, że ujście jest duże. Dużo napięć, mówię, po pandemicznych. Tutaj ma ujście. Kamil, ostrożnie, bo nas tutaj uderzysz. Czy tęsknią za nauczaniem zdalnym? Nauczanie zdalne jest super. Dziewiąta śpimy. Tęsknią, bo kwestia jest przyzwyczajenia może. Ten czas był inaczej rozkładany, teraz mają jednak ciężką, bo to jest ciężką, bo jak mamy kilka godzin dziennie, po 6, 7, 8 godzin dziennie, niektóre klasy mają, 7, 8 w szczególności, to są przemęczone. I tej pomocy psychologiczno-pedagogicznej potrzebują bardzo dużo. Dariusz Cichy, dyrektor podstawówki numer 107 we Wrocławiu. One potrzebują dużo rozmowy, otwarcia, żeby je wysłuchać, żeby z nimi porozmawiać. My z rodzicami dużo rozmawiamy też, bo rodzice też przychodzą, też widzą jakieś tam różnego rodzaju zachwiania wśród dzieci w zachowaniu. Oni dużo trudniej się skupiają i dużo więcej trzeba zrobić, czasem stanąć na głowie, czasem zrobić małe show, żeby ich do tego zachęcić. I jest im ciężej wrócić na ten tryb sprzed 2 lat, 1,5 roku. Nauczyciel historii Łukasz Migniewicz. Też musimy im dawać zupełnie inne warunki pracy. Nie możemy pracować tak samo jak przed pandemią. Musimy jednak troszkę znaleźć inne możliwości i rozłożyć tą wiedzę w taki sposób, żeby dla nich było łatwiejsze. Dzisiaj dzieciaki żyją TikTokiem i musimy czasami TikTokować tą wiedzę, czyli krótkie 30-sekundowe rzeczy, które będą łatwiejsze dla nich do przyswojenia. Nie długi wywód, którym ich zamordujemy dosłownie. Specjaliści od dziecięcej psychiki też odczuwają skutki izolacji. Ich gabinety zapełniły się młodymi pacjentami. Od kilku miesięcy brakuje terminów, przyznaje psychoterapeuta i psycholog Mateusz Kolaszkiewicz. Mi się trafia bardzo dużo trudności dzieciaków w związku z nawiązywaniem relacji. Też dość dużo dzieciaków z nowymi lękami. W sumie to są tak naprawdę lęki przede wszystkim dotyczące sytuacji społecznych, ale takie troszkę, nie umiem jeszcze tego dokładnie scharakteryzować, ale to ma trochę inny rys niż wcześniej, więc faktycznie to może być związane z tą izolacją. I więcej też dzieciaków rozkojarzonych i szybciej się odpalających agresywnie. Przesiedli się na komputery. Kontaktu rówieśniczego jako tako nie było. Myślę, że problemy zostały zakiszone, wszystko je w domach. Teraz chcą rozmawiać, próbują rozmawiać, uczą się na nowo relacji. Wszystko będziemy odbudowywać. Z czym przychodzą? Problemami małymi i dużymi. Niestety okazuje się, że rzeczy, które kiedyś dla nich były błahe i do załatwienia tak rówieśniczo, okazują się nie do załatwienia. Urągają do rangi takiej, że ich przerastają. Zabranie piórnika urąga do wielkiego problemu. Popatrzył na mnie, to spojrzał. Często pękają, płaczą. Gdzieś tutaj próbują się dogadać, aczkolwiek nie potrafią. I to jest najbardziej smutne po pandemii. Przez izolację właśnie, tak? Myślę, że tak. Myślę, że tak, aczkolwiek mówię, nie jestem psychologiem, jestem pedagogiem. I część dzieciaków ma bardzo dużo potrzebę takiego ujścia emocji. Niestety, będziemy się z tym mierzyć, myślę, przez najbliższe kilka lat. Lepiej, Kamil? Lżej trochę? Trochę lżej. To leć na lekcję. Dobra, leć. Czyli ćwiczenia fizyczne nie ma co wypisywać, proszę państwa, zwolnień z WF-u. To niesamowite, że w tym przypadku, jak na dłoni, widać, że człowiek bardzo potrzebuje relacji i tego nie da się zastąpić ani technologią, ani żadnym komputerem, ani smartfonem, ani TikTokiem, czy innymi mediami społecznościowymi. 44% uczniów wskazało, że COVID-19 źle wpłynął na ich emocje i samoocenę, 27% uznało, że pandemia na to nie wpłynęła, a 29% odpowiedziało, że te aspekty mają się dobrze lub bardzo dobrze. Tematem zajęła się Justyna Kościelna. 6 minut, w zasadzie już 5, pozostało do godziny 8.